powiedział w wywiadzie, kompletnie tu chodziło o coś innego niż jak to się pokazuje w znanych serialach. To może od tego zacznijmy przesłuchiwanie Destroyersów. Zemsta Roninów. Tak, i to była Zemsta Roninów, ale to nie wszystko, ponieważ no, osobliwości są audycją, jak mniemam, też literacką. W związku z tym, czy pamiętasz coś takiego jak 13 Księga Pana Tadeusza, rzekomo przypisana Fredrze? Pamiętam, i tutaj akurat każdy erudyta się spłoni i nie przyzna, że czytał. Ale to jest tak, jak kiedyś powiedział mój kolega, wielki fan black metalu. Każdy metalowiec ma swoją Lady Gagę, tylko nie każdy się do tego przyznaje. I to jest podobnie. Destroyersi stwierdzili, że oni nie będą udawać, że nie czytali 13 księgi pana Tadeusza, ale że stosunki polsko-litewskie są, jakie są. Nieważne, co rozumiemy pod słowem stosunki, to oni na ten temat też muszą coś nagrać. A że taki, jakby, no, godzina taka, że mogę użyć słowa, lekko kiczowate soft porno nie jest domeną tylko i wyłącznie czołgi. Starego, dobrego heavy metalu też bywało. W związku z tym panowie z Destroyers stwierdzili, no, że skoro było to częścią folkloru, zresztą klimaty damsko-męskie w każdym folklorze są poruszane, czy w tekstach, czy nie w tekstach, to oni też to zrobią. No i u Destroyersów bardzo, że tak powiem, dobitny tytuł Noc lubieżnych ciał nawiązuje bezpośrednio do 13 księgi pana Tadeusza. Tutaj, zanim oddamy się przyjemności słuchania muzyki, przestrzegę rodziców, że jeżeli słuchają nas w towarzystwie pociech, to żeby zajęli je czymś albo zatkali im uszy. Yeah. to stroć. Zdążmy cię. Kiedy noc kryje wstyd, czujesz w sobie ten zryw. Prymitywna chuć gna, a lubieżność wzmaga szał. Czy to dziewczę, czy milf, zagłusz cały ten wstyd. Atawistyczny głód dziś pozbawi ciebie. Noc lubieżnych ciał. Noc lubieżnych ciał. Lubieżnych ciał. Noc lubieżnych ciał. Destroyers już za nami, a my przeniesiemy się jeszcze bardziej na południe naszego pięknego kraju i usadowimy się na czas jakiś w przepięknej miejscowości Zawoja. Kiedyś najdłuższej wsi w Polsce. Nie wiem, czy prawa miejskie Zawoja dostała? Chyba nie. W każdym razie okolica jest przepiękna. Byłem już tam drugi raz z rzędu na wakacjach z żoną. Miałem też przygodę związaną z grand hoppingiem, którym się zajmuję od jakiegoś czasu. Mianowicie okazało się, że z miejscowości Juszczyn, położonej około 26 km od miejsca docelowego w Zawoi, w którym nocowaliśmy z żoną, gdzie był mecz w Juszczynie, klasy A lokalnej, nie mam jak wrócić do domu, ponieważ nie jeździ komunikacja. Ale dowiedziałem się już po czasie, że ta komunikacja tego konkretnego dnia nie jeździ, a dowiedziałem się od bardzo sympatycznej pani w jednym ze sklepów spożywczych, gdzie sobie jadłem hot doga. I ponieważ nie przyjechał trzeci autobus, który był na rozkładzie na lokalnym przystanku, poszedłem na tego hot doga, no i ładna pani sprzedająca poinformowała mnie, że skoro mam dobre buty, to ona poleca dużego hot doga, może jakiś energetyk jeszcze do tego, no i koło północy powinienem być w Zawoi. Tak też się stało. Ale w czym rzecz? Rzecz w tym, że w Zawoi działa zespół Potok, pisany Potock. Całość się wzięła od tego, że pierwotnie miało być przedstawienie teatralne związane z legendami Babiej Góry. No bo wiadomo, polskie góry to nie tylko Giewont, ale również między innymi Babia Góra. No ale na tyle fajnie to wyszło, że stricte rockowa kapela, która dogadała się z lokalnym zespołem ludowym Juzyna, to są młode dziewczyny, które grają folklor góralski, tak trochę jak Wowakin gra muzykę mazowiecką, czyli po swojemu, po młodzieżowemu i z takim fajnym ludowym biglem, oni się dogadali. No i powstało oczywiście to przedstawienie teatralne, miał swoją premierę w internecie, wszystko ładnie. No i się okazało, że na tyle to się zaczął gadać ze sobą, że postanowili wydać płytę z prądem i nagrać coś w stylu nowej muzyki góralskiej, ale nie w tym klimacie, który jest teraz bardzo modny, na przykład w okolicach Zakopanego, gdzie kapele disco-polowe ugóralszczyły się, w tym sensie, że kapele, które grały kiedyś tradycyjnie, potem grały disco-polo, teraz połączyły oba te nurty i grają takie brzmienia. Oni po prostu zagrali muzykę rockową, po góralskiemu, w bardzo fajny sposób, łącząc style bliższe core'owi, grunge'owi, shoegaze i trochę metalu, w połączeniu z melodyjnością góralszczyzny, ale nie tylko z sensu stricte Babia Góra i 10 kilometrów w te czy w tamte, ale przecież w tamtych okolicach jest dużo wpływów czy węgierskich, czy wołoskich, czy nawet łemkowskich i oni to wszystko na tej płycie do kupy zebrali w bardzo pozytywny sposób, a płytę trafiłem jeszcze bardziej przypadkowo, ponieważ w jednym sklepie, gdzie kupowaliśmy pamiątki oraz odsypki, okazało się, że ta płyta jest w sprzedaży. I tak popatrzyłem na tą płytę, cena bardzo dobra, Oczywiście nie będę podawał ile, ale naprawdę bardzo dobra. I tak sobie myślę, no jak już kupuję te oscypki, kupuję te pocztówki, kupuję te książki związane z regionem i trochę rzeźbionej sztuki ludowej, to przecież nie zaszkodzi kupić płytę. Najwyżej jak mi się nie spodoba, to włożę sobie na półkę i będę sobie ją miał, tak, w kolekcji. No i okazało się, że kupiłem tą płytę kompletnie w ciemno, bo nie znałem tego zespołu wcześniej. Później jak wróciłem już do Warszawy, to rozpakowałem płytę, posłuchałem płyty, zebrałem szczękę z podłogi, poklikałem po internecie, cóż to za fajny zespół, taki dobry. No i okazało się, że zespół Potok, który gra właśnie taką bardzo fajną muzykę góralską, którą ja sobie prywatnie określam jako nowa muzyka góralska. To jest styl, który już od jakiegoś czasu jest w górach, że no, młodzi ludzie z gór grają po swojemu, ale to jest przykład, jak można to robić w genialny sposób. Jak jechali Turcy, to się niebo skurczył. Jak jechali... No, to jest właśnie to, co powiedziałem, że jak się mówi nowa muzyka góralska, to nie należy od razu ulegać stereotypowi, że to będzie z klawisza, bo to będzie ze struny, gitary i basu, że tak powiem. I to był przykład tej polskiej części jakby okolic Zawoi, a za chwilę posłuchamy sobie utworu Na wskroś Łemkowskiego, też ogranego już przez zespoły folkowe do imentu, przez wiele kapel, od Czeremszyny po Mikołaje. No a tutaj okazuje się, że górale też chwytają się za łemkowskie rzeczy, ale też zrobili to podobnie jak Wuwakin, że jest to nowe. Że owszem, grane, owszem, jest to standard, no evergreen, taka no, lipka zielona tamtych regionów, ale Czomty nie Pryszą w wykonaniu Potoku brzmi bardzo świeżo i rzeźko. A to nie koniec transgranicznych klimatów. No właśnie, widzę, że podróż na południe jeszcze nas czeka razem z potokiem. Natomiast rozbawił mnie pewien komentarz, który przeczytałem a propos muzyki karpackiej, że my akurat, którzy znajdujemy się na skraju tej kultury, jesteśmy skłonni uważać, że jest jakiś monolit, że górale gdziekolwiek są, w jakichś Karpatach, w pięknych okolicznościach przyrody, grają w zasadzie to samo, tyle że z lokalnym akcentem. I okazało się, że w Rumunii, czyli w samym centrum tych Karpat, pojęcie muzyki karpackiej w ogóle nie istnieje. Nie mają takiej świadomości, żeby z kimkolwiek dzielili swoją kulturę. O, wydaje mi się to dziwne. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację a propos tego klimatu, że byliśmy, przyjechała do nas, do Polski, bardzo fajna Rumunka w ramach rewizyty i tak się złożyło, że akurat trafiliśmy na imprezę organizowaną przez Ukraińców. No to Rumunia, Ukraina, my, no to te Karpaty są tą wspólną częścią. No i tam oczywiście tańce hulanki z Fawole, trochę DJ, jakiś film był, no i potem rozmowy w kuluarach. No i zaczął się temat Czerniowce. Piękne miasteczko, historycznie ważne i dla Polski, i dla Rumunii, i dla Ukrainy. No i zaczął się temat, czyje te Czerniowce są. No i koleżanka Rumunka wzięła się w dyskusję z kolegami Ukraińcami, bo oni tłumaczyli, że Czerniowce to zawsze ukraińskie są i tylko i wyłącznie huczulskie i tak dalej. Natomiast ona twierdziła, że to przecież Rumunia od dawien dawna, z dziada pradziada i tak dalej. No i gdy zaczęło się już robić nerwowo, postanowiłem wkroczyć, tak jak w pewnym teledysku, który też pięknie w tym roku chodził, zrobiony przez Facecję TV, kiedy Piłsudskiego kłócącego się z Jagiełą Adam Małysz jakby uspokaja, więc Adam Małysz z siłą wojska, to ja tam też właśnie wlepka Żziutek z siłą wojska, na zasadzie kochani, kochane, Czerniowce zawsze polskie. I spodziewałem się wybuchu, natomiast był wybuch śmiechu i się napiliśmy. No i temat, że tak powiem, wielokulturowych Czerniowców ustaliliśmy właśnie w ten sposób. Jakby powiedział niezapomniany Lec, patriotyzm nie zna granic, zwłaszcza cudzych. Tak, tak, zdecydowanie było to dobre podkreślenie tego typu. Ale skoro już jesteśmy przy tym temacie i przy Zakarpaciu, nie wiem, czy wiesz, ale stamtąd właśnie pochodzi czerwony pas za pasem broni. Na przykład. Pieśń powszechnie znana i śpiewana, a pochodzi ze sztuki Zabłockiego, dobrze kombinuję, chyba tak, z XVIII wieku, to była sztuka Karpaccy górale. No ja znowu pamiętam bardzo fajne reakcje kolegów Rumunów na naszą Szarą Piechotę, no bo oni mają dokładnie ten sam utwór, jako Batalioane Karpacji, o walce o rumuński Ardeal. Pamiętam doskonale, najpierw totalne zdziwienie, a potem banan na twarzy i stwierdzenie o, a to rzeczywiście jest rodowód dokładnie z tego samego czasu, bo to pierwsza wojna światowa, myśmy to łyknęli, oni to łyknęli, no i okazuje się, że dużo takich punktów wspólnych jest. Czyli mamy jakiś kulturowy trójkąt bermudzki. O, zdecydowanie, a jeszcze tu Węgrzy w to wchodzą. To dobrze. Też jest fajny klimat i potok nie ukrywa, że tutaj wpływy węgierskie jak najbardziej wskazane. Utwór Cilogok to też jest utwór grany przez, mówiąc kolokwialnie, pierdyliard kapel folkowych, czy na Węgrzech, czy w Polsce, czy na Ukrainie, czy nawet dalej. Transylwanians pamiętam, nasza Dikanda. No i potok stwierdził, że skoro tak, to my też zagramy Cilogok. Cilogok, Cilogok, Siben Radio Giato. To był przykład takiej płyty wydanej przez nowy zespół w zupełnie nowym jakby świetle z tego, co już kiedyś było i co zostało już ograne, ale zrobione tak, że nie razi, tylko wręcz przeciwnie, jest bardzo, bardzo fajne. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli Państwo zobaczą jakąś płytę w sklepie z pamiątkami, to niekoniecznie musi to być płyta paździerzowa, może być całkiem fajna. Właśnie o to chodzi i to jest dobry przykład na to, że tak, tak mogło być. Ja to zresztą nie ukrywam, że w tym roku zamierzam głosować jak zwykle w wirtualnych geślach na folkowy album roku i myślę, że Potok tutaj będzie dobrym kandydatem, to znaczy z mojego punktu widzenia, tak? Że nie tylko, bo tych płyt będzie sporo. Natomiast warto się tym temu przyjrzeć. I w ogóle, jeśli o to chodzi, to w Polsce bardzo dużo wydaje się płyt z muzyką folkową, które są potem bardzo trudno dostępne niestety. No ale naszym zadaniem jest wyszukać je i zaprezentować. Dobrze, patrzę teraz na twoją listę i znowu zupełnie gdzie indziej. Zmiana tak. Zdecydowanie. Pojęcie folk jest pojęciem bardzo szerokim, tak? I my w Polsce folk, no to generalnie kojarzymy zasadniczo z ludowizną, z jakimś takim brzmieniem stricte ludowym, wiejskim i tak dalej. Natomiast już w Czechach i potem dalej skacząc na zachód, pojęcie folku kojarzy się bardziej z graniem gitarowym, z songwriterstwem, z taką poezją śpiewaną, z lekkim takim może nawet kantrowym ubarwieniem. Pamiętam właśnie, że kiedyś z Tomkiem Koczką na ten temat rozmawialiśmy, bo muzyka country w Czechach jest bardzo popularna. I okazało się, że to są właśnie te zachodnie wpływy. No zachodni Słowianie to zachodnie wpływy. U nas w Polsce takiej sceny stricte songwriterskiej, znaczy ona jest, tylko ona się nie nazywa folkowa. To są kapele typu Wolna Grupa Bukowina, de facto dla mnie bardzo folkowa. Byliśmy nie tak dawno jeszcze na koncercie, jak jeszcze można było w ten ograniczony sposób chodzić. Mamy Stare Dobre Małżeństwo, od lat znane. Mamy całą scenę kapel formatu Słodki Całus od Buby, czy Pchnąć w tę Łódź Jeża i tak dalej. No i tutaj cały czas dyskuta jest, czy to jest jeszcze folk, czy to już nie jest folk, czy to są szanty, czy to nie są szanty i tak dalej. Ja tutaj generalnie słucham muzyki, więc te takie przepychanki, czy to jest folk, czy nie folk, to zostawiam specjalistom. Natomiast jeśli chodzi o tą poezję śpiewaną, czy to takie nasze rodzime songwriterstwo, to zachwycił mnie album Nic Wielkiego, wydany w tym roku. Siostry Bliźniaczki, które znam od lat, które pamiętam jeszcze z czasów imprez plenerowych Wciąż Wierzę w Wąski organizowanych pod Piasecznem. Tam jeździła wąskotoróweczka, taki fajny parowozik PX48 i dziewczyny z Nic Wielkiego były jednym z zespołów akustycznych, które wtedy na tej imprezie grały. Tam jeszcze Rimet wystąpił, Irish Connection, była białoruska formacja Diesel Band, goście z Nizin, Werchowina i Semenka, pamiętam, też przyjechała swego czasu. No i nagle okazało się, że różnice między tymi kapelami folkowymi zatarły się, dlatego że w warunkach dość ciasnych wagoników kolejki wąskotorowej można było użyć małego bębenka, fletu, gitary akustycznej i właściwie wszystko. Ktoś jak miał jeszcze jakąś grzechotkę, no to tak. No zespół Diesel Band miał jeszcze tam jakiś taki mały na baterię piecyk, że sobie tam basową gitarę podłączyli, ale generalnie wszystko to w pewnym momencie zaczęło brzmieć jak takie preriowe country ze Stanów, tyle, że grane tutaj na miejscu pod Warszawą. No i na swój sposób grupa Nic Wielkiego jest jakby kontynuatorem tego i nowa płyta na swój sposób tym jest, że z jednej strony no nie jest to już folk, ale z drugiej strony jest to jeszcze folk, przynajmniej w moim tego słowa znaczeniu. Dziewczyny bardzo dużo używają instrumentów etnicznych, czy tam nejo, czy duduka, czy czegoś, no ale bo się na tym znają. I w tej całej masie tego takiego gitarowego grania z poezją śpiewaną, ta płyta na mnie zrobiła najlepsze wrażenie. Nie wiem, Wojtek, bo ty dość sporo pewnie tego takiego country bluesa, czy country folka, więcej ode mnie tego słuchałeś niż ja, prawda? Prawda. No właśnie. Jak ty widzisz to pojęcie folku w tym graniu gitarowym? Daj mi posłuchać razem ze słuchaczami, a potem się wypowiesz. Wypowiem. Dobra. Czyli Nic Wielkiego, Syjamskie Bliźnięta. chwile, gdy jesteśmy jak syjamskie bliźnięta. Gdzie jest mój początek, gdzie twój koniec? Tego żadna z nas nie pamięta. Czy chcesz mnie stworzyć, czy zniszczyć? Czy będę z tobą wzrośnięta? Miewamy takie chwile, gdy jesteśmy jak syjamskie bliźnięta. Czy chcesz mnie stworzyć, czy zniszczyć? Czy będę z tobą wzrośnięta? Miewamy takie chwile, gdy jesteśmy jak syjamskie bliźnięta. Jak syjamskie bliźnięta. Czy ty mnie dotykasz, czy ja ciebie? Tego żadne z nas nie pamięta. Zostanę przez ciebie wchłonięta. Miewamy takie noce, gdy jesteśmy jak syjamskie bliźnięta. Czy chcesz mnie pojmać, czy pojąć? Czy zostanę przez ciebie wchłonięta? Miewamy takie noce, gdy jesteśmy jak syjamskie bliźnięta. Bardzo przyjemne i wpadające w ucho. Jakby powiedział nasz słuchacz, bardzo podobające się. A jeśli chodzi o moją opinię w sprawie terminu folk, to potwierdzam, że jest to pojęcie pojemne i no, można do tego worka włożyć wszystko, ale tak jak w wielu przypadkach, czasami bardzo banalne jest wytłumaczenie, dlatego pewne zjawiska klasyfikuje no, z przymrużeniem oka. Bo na przykład zespoły szantowe swego czasu śpiewały muzykę lądową. Zespół Shella, który narodził się z zespołu Smugglers. Ale Ten ruch zaczął się dopiero wtedy, kiedy okrzepł ruch folkowy i kiedy dawał jakieś zaplecze dla tych zespołów. Dlaczego tak wiele zespołów szantowych jest w Polsce? Odpowiedź jest prosta. Istnieje tak wiele festiwali, a te festiwale po prostu kreują taką potrzebę. Jest zaplecze, są pieniądze, są możliwości i te zespoły w jakiś sposób mogą funkcjonować. Patrzę na Tomka Szweda, który jest znakomitym przykładem, bo mało kto kojarzy go z muzyką folkową. Wszyscy uważają, że jest artystą kantorowym. Jak może tak walczy z tą opinią na koncertach folkowych albo dla koncertach dla dzieci. Natomiast gdy pojawia się piknik country albo jakaś impreza kantrowa, wtedy Tomek Szwed jest kantrowy, bo to jest po prostu życie artysty i nie można kontestować tego, że country w Polsce to jest jednak duży rynek, duże możliwości, a ruch folkowy przy tym to jest w zasadzie ubogi krewny. Troszkę ubogi krewny, zgadza się. W związku z tym te wszystkie podziały uważam, że nie zawsze są merytoryczne, nie zawsze z potrzeby serca czy z głębokości duszy wychodzą, a po prostu są merkantylne. Ja pamiętam taką sytuację, że w czasach, kiedy odwołano koncerty, czyli tych obecnych, dość dużo czasu spędzałem na znajdywaniu w internecie live streamów, bo chodziło mi o to, żeby oglądać koncerty na żywo, ale rzeczywiście na żywo, żeby to nie było tak, że zespół nagrywa gdzieś coś, a potem jest to odtwarzane na YouTubie, no bo to jest de facto zapis koncertu, a nie koncert na żywo. Natomiast trafiłem na taką małą amerykańską wytwórnię, która zajmuje się w szerokim pojęciu folkiem, ale właśnie tym w znaczeniu zachodnim. I tam było dużo takich zespołów stricte gitarowych. Natomiast trafiłem na taki zespół Appalachian Steel, który mnie ujął. Przeczytałem niestety, no, że ma być o drugiej w nocy taki koncert, no bo wiadomo, różnica czasu. W związku z tym położyłem się wcześniej spać, nastawiłem sobie budzik, a wcześniej jeszcze na YouTubie sobie odsłuchałem przynajmniej kilku utworów tego zespołu. Zespół grał niesamowicie sympatycznie. Widać było, że panowie, którzy grają w tym zespole, to jakieś tam głębokie irlandzkie korzenie, być może nawet częściowo słowiańskie, ale to są już rasowi Amerykanie, którzy grają tą swoją muzykę po swojemu. Nikt im nie mówi, jak oni to mają robić, bo oni najlepiej wiedzą, jak to mają robić. Było też widać, że przed koncertem to oni jeździli traktorem po polu, jeszcze tą kukurydzę zbierali. W związku z tym jeden pan przyszedł po prostu bezpośrednio w tej kraciastej koszuli i tych takich klasycznych jeansach rolniczych. Ale jak zaczęli grać na banjo, na skrzypcach i tak dalej, no momentami ciężko było zrozumieć, bo oni grali tym takim country językiem amerykańskim, już nie tyle angielskim, co amerykańskim, gdzie no tak zwana klucha w gębie, jak to się mówi, ale bardzo to sympatycznie brzmiało z tą muzyką. No jak sobie posłuchałem tekstów, to one były bardzo proste, bo to było piwo, whisky, prawda, ładna pani, druga ładna pani i tak dalej. No ale w pewnym momencie oni też przeszli w taki ton bardziej patetyczny, po czym znowu wrócili do tego takiego starego tonu i te półtorej godzinki tego koncertu, no minęło jak z bicza strzelił. No ja pomyślałem sobie, kurczę, no bardzo fajny zespół, ja go wcześniej nie znałem, no to muszą być jacyś naprawdę znani ludzie stamtąd, bo grają znakomicie. I zacząłem, że tak powiem, rozpuszczać wici po moich znajomych, którzy na muzyce country czy tej Americana folk się znają. No i moja koleżanka Monika, którą bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam, która dla mnie jest specjalistką numer jeden w takiej muzyce w Polsce, że jak ona czegoś nie wie, to znaczy, że taki zespół nie istnieje. Ja jej to wysłałem i byłem święcie przekonany, że dostanę od niej pełną listę, co to za zespół i tak dalej. Natomiast Monika napisała mi po jakimś czasie, czas do namysłu oczywiście, napisała mi, że chyba ją zażyłem, ponieważ ona, słuchając takiej muzyki od ponad 40 lat, nie znała tego zespołu wcześniej. Poczułem się dumny. Słowo honoru, że no, moją guru od tego typu muzyki byłem w stanie zażyć zespołem, który znalazłem przypadkiem. I nic wielkiego akurat nie jest takim przypadkiem, ale chodzi mi o to, że pamiętam jak przypadkowo, że w tej muzyce jest bardzo dużo folku. I zaczęło mi to gadać jedno z drugim i wtedy, jak posłuchałem sobie tego Appalachian Style, to skumałem, dlaczego ci tacy właśnie songwriterzy grający z gitarą też są uważani za folkowców. No bo z drugiej strony mówi się w muzyce ludowej, muzykę, że tekst ludowy. No ale przecież to nie jest tak, że on spadł z kosmosu, on nie przyleciał z kometami, tak? Ktoś go gdzieś musiał po raz pierwszy napisać i ktoś go musiał gdzieś po raz pierwszy wykonać, tak mi się wydaje. I oglądając ten Appalachian Style o tej drugiej w nocy, momentami, no, walcząc, no bo jednak człowiek zmęczony, bo to było jakoś w środku tygodnia, ale grali tak fajnie, że mnie rozbudzili i stwierdziłem, że kurczę, jakby było fajnie kiedyś pójść na taki koncert, móc, nie wiem, polecieć do Stanów i taki koncert w takiej stodole zobaczyć. Co ciekawe, ten zespół na żywo wtedy oglądało chyba 25 osób łącznie ze mną, chyba ja jedyny z Europy go oglądałem i w pewnym momencie sobie skojarzyłem, że oglądałem Apokaliptikę parę dni wcześniej na żywo, gdzie było około 15 tysięcy wyświetleń. I sobie pomyślałem tak, że kurczę, no tutaj oczywiście legenda i tak dalej, tutaj w Stanach, że tak mało ludzi ogląda ich rodzimą muzykę i chyba zrozumiałem wtedy to, co znaczy, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. No. I tak mi się ich żal zrobiło, że ich oglądało tylko 25 osób, ale oni nie robili z tego powodu wielkiego problemu. Na koniec pozdrowili te 25 osób, które ich oglądało. Ziotek, wiesz, że cię lubię i żałuję, że nie mam pieniędzy, które by mi pozwoliły zaprosić ten zespół z nienacka do Polski. Słuchaj, ja myślę, że oni byliby w mega szoku, że ktoś poza ich stanem ich zna, bo jak się okazało, nie jest to jakiś wielki, znany super zespół stamtąd, tylko taki lokalny, mały zespolik, który po prostu gra dla kumpli. Myślałem o czymś zupełnie innym, mianowicie, że zafundowałbym im bilety, przyjechaliby do Polski, zadzwonili do ciebie, do drzwi, otwierasz, a tu grają. Oj, to bym normalnie umarł ze szczęścia, myślę, co najmniej. Bo naprawdę, powiem ci, co mnie jeszcze ujęło w tym zespole. To, co w zespole nic wielkiego, że to nie jest muzyka, której słucham na co dzień. Mało tego, to jest muzyka, której bardzo rzadko słucham. I tak to świetnie zagrali, że przekonali mnie do tego sposobu grania. Tak jak nic wielkiego przekonuje mnie do poezji śpiewanej, której nigdy nie byłem wielkim fanem, ale jest kilka zespołów, które robią to w sposób tak dobry, że ja chętnie tego posłucham. Kolejny utwór nic wielkiego, utwór Skrzydła. Wielka miłość jak głaz ciąży. Tak normalnie by się chciało przejść przez życie. W takim razie się nie kocha. W takim razie trzeba wątpić. W takim razie się nie w takim razie trzeba wątpić. Skrzydła daje mała wiara, wielka miłość jak głaz ciąży. Tak normalnie by się chciało przejść przez życie. W takim razie się nie kocha. W takim razie trzeba wątpić. W takim razie się nie kocha. W takim razie trzeba. Rok 2000 przyniósł jeszcze jedną rzecz, która no, na przykład wyszła na plus mimo tego całego wirusowego szaleństwa, to, że to, co mówiłem na początku, wielu muzyków siadło i dopracowało rzeczy. I teraz na sam koniec jeszcze, no bo mówiłem o innych płytach, a o naszej twórczości, mojej kolegi, nie powiedziałem nic dawno, żeśmy zresztą nic nie robili, formacja Inima Salbatica. Jako pierwsi połączyliśmy metal z Monele, było dużo szumu w Rumunii swego czasu na ten temat. Powróciliśmy do tego projektu właśnie dzięki wirusowi. No i z kumplem wpadliśmy na taki pomysł, że skoro w tym roku Rebellion, czyli ten jakby no, Sylwester odbędzie się właściwie tylko w internecie ze względów covidowych, to powinniśmy jakiś nowy kawałek Salbatiki na 31 grudnia wrzucić, tak? No i zrobiliśmy to w tym, że sugerując się opiniami naszych rumuńskich kumpli i fanów. I oni zaproponowali, żebyśmy zrobili folk metalową wersję pewnego utworu sprzed iluś tam lat, który wspólnie nagrał legendarny Florin Salam z niejakim Sezamkiem, czyli Szużano. Chodziło o utwór Jeść Bomba. I utwór, który no świetnie nadaje się do tańczenia i tak dalej w manelowej wersji. Tutaj kolega z Proket tak długo szlifował ten kawałek, no przez to, że siedzieliśmy w domu covidowo, że wyszedł na tyle dobrze, że bardzo pozytywny odzew dostaliśmy od strony rumuńskiej i dało nam to takiego trochę kopniaka, żeby wrócić do tego projektu i dalej go jakby w obecnym roku kontynuować. No i mam nadzieję, Wojtku, że za jakiś czas zawitamy do ciebie, do audycji z nowymi materiałami Salbatiki. Co ty na to? Absolutnie jestem za, natomiast patrzę na to, co dzieje się i mówię, że COVID w końcu ma jakieś plusy, no, plusy czy, dodatnie. Znaczy trzeba no, patrzeć pozytywnie, tak? No, nie dołować się, tak? Próbować coś pozytywnego z tego wyciągnąć. No, dużo rzeczy jest bardzo negatywnych, ale trochę pozytywów też z tego wyniknęło. Na swój sposób oczywiście. Dobrze, a zatem będziemy Państwa porzucać z tą myślą, żeby patrzeć na jaśniejszą stronę wydarzeń i na kolejną wizytę Ziutka w naszym programie, bo przypomnę, że tych obietnic padło kilka. I zamierzamy. Nowa płyta Salbatiki i już nawet nie pamiętam co, ale wcześniej też mówiłeś, że się pojawisz. I się pojawi, tak jak powiedziałem. Dobrze. A zatem jeszcze, by Państwu zaostrzyć apetyt, może na zakończenie sięgniemy po płytę tę, którą nagrałeś, a kolega wyszlifował. Tak, to jest singiel Jeść Bomba. Czy on się znajdzie na nowej Salbatice, to się okaże. Na pewno w postaci dżingla został, singla, późna pora już, więc język się troszkę plącze. Został jako singiel puszczony, ponieważ to też ma pewnego takiego nawiązania do stylu Manele, Czałga czy Turbo Folk. Tam rzadko kiedy wydaje się pełne płyty. Tam, jeżeli się wydaje pełne płyty, to są to płyty folkowe, tak jak Rajna wydała płytę stricte folkową, mimo że jest królową czałgi. Natomiast większość utworów działa na zasadzie wydajemy przeboje. I to też nie na zasadzie singiel, że tak jak się kiedyś wydawało siedmiocalowy winyl i tak dalej, 45 obrotów i tak dalej, tylko to są single na YouTubie lub Vimeo lub innych portalach, które streamują obraz i dźwięk. No i tutaj myśmy zrobili tak samo. No nie stać nas w tej chwili na nagranie pełnego teledysku, ale z czasem pomyślimy nad taką opcją, no bo chyba warto. Zresztą zauważyłem, że dużo ludzi ogląda oczami muzykę i to jest coraz częstsze w tej chwili, więc no trzeba będzie temu też na swój sposób wyjść naprzeciw. Teledysków folkowych też w Polsce powstaje bardzo dużo. Taką osobną listę też przygotowaliśmy z redaktorami z Folk24 i aż byliśmy w szoku, jak dużo tego jest i jak czasami prostymi środkami związanymi właśnie z COVID-em można było to zrobić. Że teraz już właściwie teledysk folkowy to przy dobrym z 5 pośladów można nagrać telefonem komórkowym i ładnie to zmiksować. Kiedyś to było absolutnie niewykonalne, natomiast teraz nie ma z tym żadnego problemu i myślę, że to też będzie trochę szło w tą stronę, ale wydaje mi się też, że tak jak wracają stare winyle i część kapel wydaje się na winylach kolekcjonerskich, tak może i za jakiś czas płyty CD będą czymś takim, no bo jednak okazało się, że nośnik CD, który wyparł kiedyś winyl, okazuje się, że jednak zaczyna się utleniać, tak, że płyty sprzed 15-20 lat już czasem trzeszczą, już czasem